جمعی از یهود نصرانی های نجران در محضر پیامبر خدا علیه السلام و انتصابشان به حضرت ابراهیم علیه السلام گفتگو کردن و ایره می گفتن که ابراهیم خواهم مسیحی است. ایتو یک گفای بیعتوگا می زدن. الله می فرماید یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، لما تحاجون فی ابراهیم، چرا گفتگوی ناحق میکنن بر شأن حضرت ابراهیم علیه السلام؟ و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده، فرود آورده نشده تورات و انجیل مگر بعد از زمانه های حضرت ابراهیم علیه السلام. 3000 سال بعد آمده دیگه. تو چرا او را هم میگی مسیحی است؟ افلا تعقلون، آیا عقل ندارید؟ افلا تعقلون، آیا عقل ندارید که یک بار میاندیشیدین؟ ها انتم، شما کسانی هستید، ها انتم ها اولای، شما کسانی هستید که حاججتون گفتگو میکنه بیما لکن بیه علم، در آن چی که با آن علم داره. فلیمت و حاجون، پس چرا شما گفتگو میکنید، دلائل بیجا را پیش میکنید، بیما لیس لکن بیه علم، در اون موضوعاتی که شما را با آن علم نیست. ها انتم، شما کسانی هستید، ها انتم، شما اهل کتاب و مسیحی ها کسانی هستیم که حاجشتون فی مالکون بیه علمون، گفتگو میکنین در اون موضوعاتی که شما با آن علم دارید. به حضرت عیسی علیه السلام علم داره، کتاب در اختیار است، گفتگو میکنین، این منطق قبول میکند، درست است و صحیح است، پیش بیاد. فلیمت و حاجون، پس چرا گفتگو میکنین، دلائل پوچ را عرضه میکنین، فی مالیس لکن بیه علمون، در اون مواردی که با آن علم ندارد. و حضرت عیسی، حضرت ابراهیم به شما علم ندارد. این موضوع را چرا داخل بحث میکنه؟ بس اوقات میشهد انسانهای لجوج در مباحث بحث میکند که اون مباحث اصلی هدف ما نیست. ببینید که از وقت ما با سیکولاریست ها، با کسایی که با جدایی ما با اونها بحث میکنیم، بر ما چی میگه؟ سرعت جور نشده، برد جور نشده، فلانه شمعانه جور نشده، از برای خدا دریخ و مشکل موضوع نداریم. کدام انسان میگه که برد جور نشود، سرک جور نشود، بلند منزل جور نشود؟ این خود یک شایی هست که هر آقل بحث میکنن. بحث ما سرزی نیست، بحث ما سرزی موضوع که مسئله اخلاق و عقیده است، مسئله قانون است. این یک از ما تحلیل بکن، این خود کسی جنجال ندارم. ما هم میگون که باید سرک جور شود، باید بلند منزل جور شود، شفاخانه جور شود، برد بیاید. این موضوع را کنار بگذار، این را بیا قدم بحث بکن که قانونی که برای حفظ از سرک ها جور میشود، برای حفظ شفاخانه جور میشود، برای حفظ کوانتون جور میشود، او قانون چی رقم قانون باشد؟ او کسی که سرک مرا جور میکنه قانون هم جور میکنه، یا او کسی که مرا جور کرده قانون هم جور باید بکنه؟ الله مرا جور کرده، قانون هم باید جور بکنه. این سرک ساختن بسیار آسان است نسبت به ساختن ما، نسبت به ساختن کائنات، با او صلاحیت داری که الله حکم بوده باشد. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میداند و شما نمیدانید، الله میداند و شما نمیدانید. ما امیدوار بیستیم که الله جل جلاله این وقت مثل در افغانستان یک مشکل ما داریم، خب در دیگر دنیا یکان بار میشنن امروی از راستی بحث میگه. در افغانستان کسا میترسه، در ظاهر خدا مسلمان میگه به بحث آماده نمیشه. اگر امی دموکراسی بیل به بحث آماده شد، بسیار مشکل از اینا هم حل میشه، مشکل ما هم حل میشه، مشکل از اینا هم حل میشه، به خاطر از اینکه بیعقلیشان به عقل تبدیل میشه، کنعانیشان به علم تبدیل میشه، مشکل حل میشه. مسلمان هم با دیار خوبتر مشنودن که چه خمردم های کلگنی هستن که، ولی آماده نمیشه به بحث، فقط در وحرا کار میکنه، در پشت سر کار میکنه، بحث را جور میکنه به نام جنده، تمام روز سیمینارها میتن بحثشون فقط اما فکر زن باید نزن. ما کان ابراهیم و یهودیه، نبود ارادت ابراهیم علیه السلام یهودی ولا نصرانیه، نه هم نصرانی، ولكن كان حنيفا، ولی بود ثابت قدم بر دین، مسلما منقاد و تابع به احکام الله. ولكن كان حنيفا، حنیف را یک ترجمه کرده بود به معنای تابعدار از حق، همیشه تابعدار از حق بود، مسلما منقاد به شریعت الله بود. مائل از چی بود؟ از ادیان منحرف بود، از مشد و گردان از ادیان منحرف بود، از عقیده باطل بود. و ما کار نمین مشرکی و نبود در جمله مشرکان، از جمله مشرکان نبود. از این خاطر جمعی از علمان میکنین که اهل کتاب امروز نگر مشرک هستن. چرا؟ کسی که به حضرت عیسی علیه السلام فرزند خدا باشد همیست دیگر. و ما کار نمین مشرکی از جمله مشرکان نبود. آیا بیان میکنه حکی اینا و از شریعت ابراهیم و از دین ابراهیم، ملت ابراهیم فدور شدن. آنانی که پیرو ابراهیم است و او شخصیتی است که کلگی به او احترام میکنند. کسی از کتابی از این بوده باشه؟ الله میگه این اول الناس، هر این سزاوارترین مردم، هر این نزدیکترین مردم به ابراهیم، به حضرت ابراهیم علیه السلام، به عقیده ابراهیم علیه السلام، للذین اتبعوه، کسانی است که پیروی او را کردند. و هذا النبی، و این پیغمبر آخر زمان، والذین آمنوا، و آنانی که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. این اول الناس، این اول الناس، اول به معنی اسم تفضیل است. این اول الناس به تحقیق سزاوارترین مردم، سزاوارترین انسان، نزدیکترین انسان ها به ابراهیم، به عقیده ابراهیم علیه السلام، للذین اتبعوه، کسانی است که پیروی او را کردند. و هذا النبی، و این آخرین پیغمبر، و آخرین پیغمبر، و الذین آمنوا، و آنانی که ایمان آوردند به او. و الله ولی المؤمنین، الله کارساز مؤمنان است. در جا اشاره بیست که اگر اینها پیروی دین حق نکنی نشود که تو کتش دلاغ بکنی، این نشه که اینا قدرت داشته باشن دیوین جادو داشته باشن سر برشون بدی، این کار نکن. والله ولی المؤمنین، الله کارساز مؤمنان هم هستن، الله با در همه چیز اینا رو با سمت میکنه، از پیش باز میگیره. حضرت معاذ ابن جبل، حذیفه ابن الیمان، حضرت عمار ابن یاسر، اینا را که یهود دیدن که بسیار جوانای شجاع و برومندی بودن و سخت به دین باور داشتن و در خدمت دین بودن، شاد که خود زدن گفت یک کار بکنیم که همین شخصیت های مسلمان ها رو چی بکنیم؟ تطمیع بکنه. پس یهود سر اینا کار شروع کردن و غیر مستقیم برای فقط ها گفتن چی میکنی؟ یعنی پیغمبری که نان برای شما نمیده، فقیر است، بیچاره است، با جنگ پیش تا میگره، این ایلا بکنیم، بیاییم کسی ما استاد شده، این دین ما را قبول بکنیم، کم جور می شود دیگر. غیر مستقیم این کارا را شروع کرده. و همیشه مسیحی که داخل یک جای می شود اصلا با کار دین خود کار می کند. از این خاطر شما ایمان به داشته باشین که در افغانستان که می آید به خاطر خدمت دارتون نمی آید، بلکه به خاطر کار خودش می آید. الله یا آیتها را نازل می کند که وَدَّ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، آرزو دارن طایفه از اهل کتاب، و در طائفتون من اهل کتاب، آرزو دارن من اهل کتاب، طائفتون من اهل کتاب، گروه از اهل کتاب، من سبعیزیه، کل اهل کتاب نیت اهل کتاب که غیر از شراب خوری شای دیگر را نمشناسد، غیر از شکمش از فحشاش شای دیگر را نمشناسد. خود از اهل کتاب یک گروه از که تبشیر میکنند، همون که با عرض را میرود نیه که مسیحی شوین. لو یزید دونکم، که گمراه دادن شما را به نوعی از انواعی، به نوعی از انواعی چیز میکنند؟ گمراهیت میکنند. ببینیم که چی هم گمراه میکنند؟ اول همه یا بیان مسیحی شد، اگر این نشد با دیگر هم گمراهیت میکنند، باز فحاشی و رضالت و بیتربیگی ای را باز برات میدن. و اهل کتاب مجموعا در رست یهود و نکرایش کردن این مسیحی هاست. اینا را گفته که اول خویست که اگر مسلمان مسیح شد خوفه به هوا نه، چه خوب کارد. اگر نشد از این مسلمان چیزی را جور بکنه که اسلام به این بد بگوید، اسلام به همی اتباع خود بد بگوید، مسلمان دروغگوی باشد، مسلمان دروغگوی بوده باشد، مسلمان حرام بخورد، مسلمان زنا بکند، مسلمان شراب بخورد، مسلمان نماز نکند، پس این کار را ترش بکنه، تمام روز مفت مفت چیزا را میتن. شما میفهمین تلویزیون که کترنی سی جی ویدو در افغانستان ارزان در کل دنیا نیست، این بیش از نصف قیمتی از این را سایب سایدیست و برای ارزمون فاضل فابریکه‌هاش یهود و مسیحی‌ها ایره پول میده. بشنه که با تجار با فابریکه والا میکرد و افغانی از پیش تلویزیون خریداری میکنه، سیدی خریداری میکنه، اگر قیمتش 100 دلار تا رو 50 دلار. 50 دلار تمام میده. 50 دلار تمام میده. این سیدی هایی که داخل میشه با 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر یکان بار مفت تازه میکنه. یکان بار قطعات استعمارگر برای جایی که میرن بار دو بار اقلام لوچه، جنتری های لوچه، مجلات لوچه ایره باز همونتو میگذره با خودشان میره. ایت فکر میکنه که از یادشان رفته، نه از یادشان نرفته. در حقیقت میخواه که ما شما را عادت به چیزا بده، به دیدن چیزا عادت بده. این نکات است که همیشه کار میکنن. الله میفرمد اول خود اینا دوست دارن که مسیحی شوی. اگر این کار نشد لو یدلو نکن که گمراه بسازن شما را بنوی از انواع از دین تعقبت ببرد. و ما یدلو نه الا انفسه ها و گمراه نمیساز مگر خیشتن را، خودشان را گمراه میکنن. اگر دین اسلام از جامعه برچیده شود، بنام دین در دنیا کسی اقامه نخواست داشتی دیرد، بنام دین دیگه چیزی وجود ندارد. از برکت مسلمان ها دیگرات هم که ثابت قدم خواهند، حتی برمی دین گمراهشان خواهد ماند. تاریخی را ثابت کرده اجزا همین یه روزی که با ما دشمنی را شروع کرده در گره اسلام نگه شدن. اگر مسلمان ها نبودن همین مسیح های را رتبه می بردن، کاملا خلاصشون کرده بود. ولی با مسلمان ها چون این دشمنی های در زیدانه را شروع کرده. و ما یه شعور و شعور ندارن، عقل ندارن. عقل ندارن که کسی که عقل نداشته باشه به جای خدا قایم می کنه. شما اطفال رو ببینیم سرمار کسی یک بار بنجر قایم میکنه میگه از ما هستن، ولی تو که برش میگه چطور از تو زیر کس قبول نمیکنه، منطقه که تو قبول نمیکنه، فقط قایم هست که از ما هستن. مسیحی بیاخل اصلی سر دین خود قایم هست. اینه نمیاندشه که بیا دلیل بگو، مطالب بگو، اسلام بشناس. یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، لمن تکفرون بی آیات الله، چرا انکار میکنید به آیات خدا؟ به آیات خدا که در تورات دارد بیان شده و صفات از دین برد آمده، به آیات خدا که در قرآن دارد بیان شده. و انتم تشهدون، و شما عالم هستید. شهادت درجه به معنی علم هست. و انتم عالمون، شما خود به علم دارد. در تورات انجیل صفات آن حضرت صلی الله علیه و سلم واضح بیان شده. یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، چرا خلط میکنید حق را به باطل؟ لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون، و میکوشن الحق را در حالی که شما علم دارید و میدانید. ای اهل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، چرا میآمیزید حق را به باطل؟ حق چرا به باطل گرد میکنید؟ این چطور باباطل کردشون؟ به تأویل نادرست تأویل میکنن، فورا صفات پیامبر را تأویل کردن. این شکلش اهل کتاب ابن عطیه میکنه که اعتقاد ملایه آخر زمان هم با دم تکرار میکنن و میدهشون آخر زمان ملایه که پیدا میشه او هم باز حق باباطل چی میکنن؟ گرد میکنن، هر چیز از سر شور میکنه، آسه به مطور هست، همه مطور هستن. بعد حکومت های غیر اسلامی اسلامی میگویند، با نظام غیر دینی دین میگویند، با جهاد تعمیر تحویل میکنند، عمران آبادی سرکسازی و بلندسازی، این کلش تحویلاتی هستن. چرا این دین حق خدا را گرد میکنی و ایرهی را با باطل میامیزی؟ این کار را نمیکنند. زیر پیامبر خدا را شبرن به شبرن بلش به بلش صفات اهل کتاب را آخر زمان امت اسلامی هم تعقیب میکنند. و تکتمون الحق، می پوشان حق را، حق را چطور می پوشانند؟ تمایش که بکنی شود که ایمانم بگو، ایمانم قسم به خدا پرسان بکنه هر کسی که هست برش بگو که ما آزاد هستیم، همین هستش پرسان بکنیم از هر کسی که شما پرسان بکنیم. صرف همه خبر بگو که به هر چیزی که ایمان داری قسم برد می کن، به بلات ایمان داری، به آزاد ایمان داری، به گوش ایمان داری، به خدا ایمان داری، به که تو رو به خدا که ما آزاد هستیم یا نیست همه خبرش بگو. از وزیر گرفته تا رئیس جمهورش اگر گفت که ما آزاد هستیم قسم به خدا سیگه این جرعت کرده نمیتونه باشی میگه خدا یک با سعی میکنه تو باش کنم چیز نبست که تحت نکم آواز این بارد در کجا آزاد هستیم؟ پنج تو بگوی که سعی قدر و ملک سر ما آزاد هستیم شور کردن نمیتونه. اینی کار اینی حق بگوین با مردم که آزاد نیستیم و دروغ با دروغ تجلیل نکنین سه چی هست و لا هست سه استقلال خدا تجلیل نکنین خدا استقلال سهش نگی استقلال خیش باید ببین این کارهای دیخ ما نکو با مردم فریب نبین تلبیسون الحق و دفتمون الحق چرا تو میکنین و انتون تعلمون ببین اگر ما بفهمیم با مردم میره بگو که شما غلام هستیم شجاعت آزادی را پیدا میکنن هر که به تفیز رو بینید تو آزاد است خیر مون براست که آزاد است میگه بینان ما دروغ نباید به مردم بگو به مردم بگو وطن داره کنم اشغال هستی شجاعت ازی را پیدا بکن غیرت ازی را پیدا بکن علم ازی را پیدا بکن خدا آزاد بکن این تو بچه بفهمم تا که او شور بخورد تا که او شور بخورد و قالت طائفتون و گفتن گروهی از من اهل کتاب از اهل کتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار ایمان بیارید به آنچه که نازل شده بر مؤمنان وجه النهار در ابتدای روز و کورو آخره رو منکر شوید به همین پیامبر آخره رو در آخر روز لعلهم یرجعون شاید که باز بگردن شاید که باز بگردن دین شیدا بکن و دین ما بیاین نظرانی های نجال یکان چیزای تکلی خود از جای داده بودن یک گروه شاید گفت که اول شما ایمان بیاریم خود بعد از اون پس کافر شدیم باید ما میگیم که والا صفاتی که ما در کتاب ها خوانده بودیم متاسفانه که در وجود نبود از اون خاطر منکر شدیم والا به بسیار اخلاص آمده بودیم به بسیار اخلاص آمده بودیم و قال طائفتون و گفت طائفه من اهل کتاب از اهل کتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا ایمان بیارید ای گروهی از جوانا با آنچه که نازل شده بر مؤمنان با آنچه که نازل شد بر مؤمنان وجه النهار بر ابتدای روز وقت فرو آخر او و منکر شده در آخر روز لعلهم یرجعون شاید باز بگردن ولی این نکته را یاد داشته باشم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ایمان نبیارید و هیچ کس جز آنانی که پیروی دین شما شدن امام قرطبی رحمت الله علیه میفرمه که آیه مبارکه از مشکل ترین آیه قرآن کریم است و در حدود چل نوع بحث در اینجا صورت گرفته چل نوع بحث کسایی که میخوان این مبانی را بگیرن به تفسیر روح المعانی به تفسیر فخرالدین رازی و به تفسیر قرطبی مراجعه بکنن اوجا انشاءالله تفسیری این موضوع را میگیرن ولی هرچی که ما میگیریم دو نظر شاید داشته باشیم این دیگه نظریات شاید با دوجا جستجو بکنیم اولی که ولا تؤمنو را به معنای لا تصدقو ترجمه بکنیم ولا تصدقو شما به هیچ کس یقین پیدا نکنید اعتماد و اطمینان نکنید ان یعطا احد مثل ما اوتیتون از این که داده شود با او مانند چیزی که با شما داده شده این باور هیچ گاه نکنه فقط اختصاص با شما از این خوبی این با شما اختصاص داره دو نقطه ای که مستثنامه ها قبلا ذکر شود ولا تؤمنوا لأحد ایمان نمیارید به هیچ کسی الا لمن تبع دینکم مگر شما کسی که او پیروی دین شما را بکنه محمد هم پیروی دین تو را کرد بارد با قبولش بکن جمله معترضه را الله ظاهر میگم قل هو ان الهدى هدى الله هر این هدایت همان است که هدایت الله هست هدایت همان است که الله هدایت دارد هدایت الله هدایت است نه هدایت ها و رهنمایی های شما ولا تؤمنوا و ایتم تصدیق نکنید هرگز باور نکنید که هیچ کس از مردم جهان از کتب آسمانی که نصیب شما شده است به دست آورند و هم باور نکنید کسی در پیشگاه خداوند متعال با شما گفتگو و محاجه میکنند این هم باورش میگوید ولا تؤمنوا اعتماد و باور و اطمینان نکنید به هیچ کسی الا لمن تبع دینکم مگر با کسی که پیروی دین شما را کرده قل بگو ای پیغمبر ان الهدى هدى الله هر آن هدایت همان است که الله هدایت دارد ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم از این که داده شود به کسی همانند آنچه که داده شده برای شما او یا حاجی کن، یا ای که گفتگو تو کند با شما این درام بکن نزد پروردگار شما. یک کس میگه اگر یک بار راست رو پیش خدا با چطور بکنه، اینا جواب او یا حاجی کن این درام بکن، این که پیش پروردگار شما با شما گفتگو بکن، این هم امکان ندارد. او به معنی خطا هم هست، حتی یه حاجی رو من درام بکن دایی که نزد پروردگار با شما چی بکنه، گفتگو بکنه. خود بگو ای پیغمبر ان الفضل بید الله، برتری به دست خدا هست، برتری به دست خدا هست، به دست تو نیست که به این احوال مسلمان ها کنار بزنی. یکتیه من یک شاهدی دهد به کسی که بخواهد. ان الفضل بید الله، نبوت به دست الله هست. ان الفضل بید الله، منطق قوی در اختیار خدا هست که توسط وحیش برای انسان ها عرضنه کند. یکتیه من یک شاهدی دهد به کسی که بخواهد، والله واسعون، الله رحم نعمت والا علیم دانا است. این نعمت خدا است به کل بشریت، قرآن برای کل بشریت است، هدى للناس، مایه هدایت به همه مردم است. بنا این مردم که قبول نمیکنه مشکل خودش است. یختص برحمتی که خاص میکردن به رحمت و احسان خود، من یشا کسی را که بخواد که به این رو بیارد، کسی که به قرآن رو بیارد، الله را اختصاص رحمت نصیب میکند. والله هو الفضل العظيم، الله صاحب فضل بزرگ است، الله صاحب فضل بزرگ است. در درجاهای در دروازه‌های دیگران فضل پیدا نکنید، ناپشتش نگردید. یکی از عادت‌های ناروای اهل کتاب همین هم بود، خصوصا یهود گناه می‌گفتن که مال دیگران را که بخوری تو گناهکار نمی‌شی، مال اونجور را می‌خوری، مال مسلمان را می‌خوری، هر چی که می‌کنی اصلا اونها حق ندارن که مال داشته باشن. مال تو از ماست و دیگر را بزرگ گرفته. الله در جلو اما عقیده ناروای از اونها را برای ما شما بیان میکنه. و من اهل کتاب، و از اهل کتاب طایفه از من انتعمل به قنطار، اگر امانت دیگی انبار از مال را یعدیه ایران نفس با تو مسپاره. حضرت عبدالله بن سلام اتون شخصیت های بلند در اونها بودن که امانت کارترین مردم بودن، از قدر مال پیش نبیشتی بودن پس بعد عوض میداد. آیا هم در اهل کتاب کسایی هستن که چنین امانت کار هستن؟ و ایتون نفی جز کلی نمی کنه. و من هم و بعد از این مردم من کس این تحمن و بدیناره، اگر یک رفار برش بسکاری لا یعدی الی، پس او در دور نمیده بسوی تو، لا یعدی عدایت نمی کنه بسوی تو الا ما دون که علیه قائمن، مگر که باشی برای استاده هر روز دخل بابش بکنیم، هر روز تختخش بزنی که برد بده. ذالکه چرا این رقم هستن که یک رفع مسلمان هم با آسانی نمیده؟ ذالکه این بخاطر ایست که به انهم قالو، که ایشان گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، نیست بر ما در مورد مؤاخذه مال مردمایی که مؤمن نیستن، امی هستن و غیر مسلمان هستن، لیس علینا، نیست بر ما مؤاخذه فی الامیین سبیل، در گرفتن مال مردمای غیر مسلمان، غیر مسیحی، غیر یهودی. این را میگفتن. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می فرمد که من حلف علی مال امرئ مسلم بغیر حقه دخل الله و هو علیه غضبان، هر کسی که به مال یک مسلمان قسم بخورد در روز حشر الله تعالی با قهر مواجه می شود، با غصه مواجه می شود، با خشم مواجه می شود. و پیغمبر خدا علیه السلام به حدیث دیگری که امام طبرانی در اوسط از حضرت انس روایت میکنه میفرماید لا ایمان لمن لا امانه له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان برای کسی که امانت را خیانت میکنه نیست، کسی که امانت را خیانت میکنه ایمان ندارد، و کسی که تعهد خود را زیر پای میکنه او هم مسلمان نیست. ببینید که تعهدها بسیار زیاد است، تعهد در رابطه با گسترش دین از ما الله گرفته، تعهد در رابطه بایی که ما حکومت اسلامی را میاره، تعهد بایی که ما وطن خود را نمکروشیم، از شای جهاد را نمکروشیم، کلش موضوعات عادی نیست. اگر یک وقت فکر تان بوده باشن، هر یکی از تنظیم های جهادی یک یک چیز را کس کس امضا میکرد بودو جا تعهد میکرد که الهی کلمت الله هدف ما است، نه چیزی دیگری. قانون خدا و حاکمیت دین آرزو و هدف ماست. این چیزای وادی نبوی تعهد مداره. چرا به شکستان دید؟ چرا زیر پایش کردید؟ به انهم قالوا بسبب این که ایشان میگفتند لیس علینا نیست بر ما مؤاخذه تیل امیین سبیل در گرفتن مال غیر مسیحی و یهودی، راه مؤاخذه بر ما نیست. و یقولون میگفتند علی الله بر خداوند محال ای کذب دروغ را و هم یعلمون، در حالی که نامی فهمیدن که یه خود گفت و منطق قبول نمی کنن که چی به کدام اساس یک نفر عرق خود را بریزن و تو مالش باش بستانیست. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث دیگری که ابن ابی حاتم و ابن منذر روایت میکنه از حضرت سعید ابن جبیر رضی الله عنه که اهل کتاب انتو میگه لیس علینا فی الامیین سبیل، بر ما در گرفتن مال امیین کنم راه مؤاخذه نیست، راه مؤاخذه نیست. پیغمبر خدا علیه السلام گفت که کذب اعضاء الله، دشمنان خدا دروغ گفتن. ما من شیء کان فی الجاهلیه الا و هو تحت قدمی، هر عادت و رسم و رواج جاهلیت زیر پای می شده، کل افکار جاهلیت زیر پای دین شده که از بین رفته. الامانه فانها مؤدات الى البر والفاجر، هر چی امانت است به انسان نیکوکار و به انسان بدکار داده می شود. پیغمبر خدا علیه السلام انگامی که هجرت کرد حضرت علی کرم الله وجهه سی روز به خانه خودشان را برشتون که امانت های مردم را بسپار، با واسطه که امین مردم امانت ها را به پیغمبر داده بود و امین مردم پیغمبر را از خانش کشید، ولی پیغمبر میگه امانت ها به بر و فاجر داده میشن، با واسطه که من از خانه هم کشیدن ولی این مالش را پس درش بسپار، مالش را برش بسپار، امانت را خیانت نکنه. بلا من او با بیعهدی چرانه، آره هر کس وفا کنند به تعهد خود به وعده خود و تقوا و پرهیز بکنه از شکستاندن آن، فان الله یحب المتقین، بیشک الله دوست دارد پرهیزکاران را، الله متقین را دوست دارد. تعهدی که میکنی با او پابند بوده باش و او را نمیشکنانی. اول فردایی که کوشش بکنی که با هیچ کس تعهد نکنه، یه عادت کن بوده ضرور نیست که در هر جای امضا کنی، چرا این کار را میکنی؟ هر دا کردی با او پابند بوده باش، با پابند بوده باش. ان الذين يشترون بعهد الله، هر پیمانی که میگیرند به پیمان خدا و ایمان و سوگندهای خود ثمنا قلیلا پول اندکی را، اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، آن جماعه را نیست نصیبه بهره در آخرت من الخیر از نیکی، ولا یکلمهم الله، و سخن نگوید با ایشان خداوند، ولا ینظر الیهم، و نظر به رحمت نکنه به سوی ایشان یوم القیامه روز قیامت، ولا یزکیهم، و نه هم پاک کنه ایشان را از گناه، و لهم عذاب عظیم، و برای ایشان است عذاب دردناک. پنج صفات پیدا کردن، پنج عذاب الله برش میدهد، پنج عذاب برش میدهد. هر کسی که تعهدها را مشکنانه، هر کسی که دروغ میگوید، هر کسی حق را با باطل خلط میکند، هر کسی که راه مردم و کلمه حق را بند میکند و هر کسی که دین فروشی شروع میکند، الله غضبش سرش ناظر میکند. او چی هست؟ ان الذين يشترون بعهد الله، آنانی که میگیرند به پیمان خدا، به پیمان خدا میگیرند و ایمانیم به سوگندهای خود ثمنم خریدن پول اندکی را میگیرند. ببینید که اشعث ابن قیس رضی الله عنه با یکی از یهودی ها در زمینش دعوا داشت. پیش پیامبر خدا علیه السلام که آمد و برش گفت که یهودی حصه ای مرا نمیده، پیامبر خدا برش گفت که گواه داری؟ گفت نه اصلا گواه ندارم. بعد بر یهودی رو که قسم بخور، حضرت اشعث ابن قیس یا رسول الله خود فعلا قسم بخورا مال مرا میخورا. الله ای آیت را نازل میکنه که اگر بخورا قسم گفی عادی نیست که مثل که در ولایت کابل ششتا قسم خوره دروغی میشور بخوری بر میگه ما آماده از اون سر بر قسم بخوره هر رقم که تو میگه این رقم نمیشه کلالای ما بیکر اون بر قسم خور برده اونا را هم خدا زنگیر کرده میخورد قسم ها را بری پای کرده. ان الذين يشترون بعهد الله آنانی که میگیرن به پیمان خدا و ایمانهم سوگند های خود ثمنا قلیلا پول اندکی را اولئک لا خلاق لهم فی الاخره آن جماعه را نیست حصه و نصیبه از آخرت از آخرت از آخرت چرا در مقابل خیر برد آخرت داده می شود تو خیری نداری ولا یکلمهم الله الله با اینها سخن نگوید الله با مسلمان سخن میگوید با مؤمن و متعهد سخن میگوید ولا ينظر إليهم ولا نظر برحمت کنه به تو ایشان یوم القیامه در روز قیامت ولا یزکیهم نه اینها را پاک کند از گناه باید سوختانده شود و لهم عذاب علیم و برایشان عذاب دردناک است. بعض علمانی که آیت در رابطه با کعبه اشرف حی ابن احتب آنانی که صفات پیامبر خدا علیه السلام را خود کردن به آنها اشاره است. و این